Гэта радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме: ахвярамі выбуху на Пінскдрэве сталі 3 чалавекі, 18 паранена. Прычынай выбуху, як мяркуецца, стала парушэнне рэжыму эксплуатацыі абсталявання. 10 прэтэндэнтаў на прэзідэнцкую пасаду заявілі, што сабралі 100 тысячаў подпісаў. Пачалася кампанія вылучэння кандыдатаў у склад участковых выбарчых камісій. Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода» ў Мінску 20 гадзіна, ў праскай студыі навінаў, далей Стасі Вашкевіч, сёння ў свеце. Сёння стартавала місія эксперта ОБСЕ, якія прыбылі на запрашэнне афіцыйнага Мінску для праверкі абставінаў гібелі журналіста Алега Бябеніна. Генеральная пракуратура Беларусі ў адмысловай заяве паабяцала ўсяляк садзейнічаць працы экспертаў. Міжнародная арганізацыя Transparency International сёння абнародавала свой даклад пра стан карупцыі ў свеце. Паводле індэксу ўспрыняцця карупцыі Беларусь застаецца ў групе высокакарумпаваных краінаў, але сітуацыя тут крыху паляпшаецца. Супрацоўнікі іранскай атамнай электрастанцыі «Бушэр», якую больш за 10 гадоў будавала расійская дзяржаўная карпарацыя «Росатам», плануюць сёння загрузіць рэактар станцыі ядзерным палівам, перадаў іранскі дзяржаўны тэлеканал «Прэс-ТВ». У прыватнасці, у заяве гаворыцца, што нягледзячы на міжнародныя санкцыі, навязаныя Ірану захадам, Тэгеран паскорана развіваецца і авалодвае перадавымі тэхналогіямі. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес аддаў загад нацыяналізаваць актывы амерыканскай кампаніі для вытворчасці шкла «Оуэнс Ілінойс», якая дзейнічала на тэрыторыі краіны. У панядзелак у тэлевіступе Чавес сказаў: «Оуэнс Ілінойс». «Оуэнс Ілінойс» – это паўночнаамерыканская кампанія, якая прысутнічае тут многія гады. Гадамі эксплуатуе працоўных і знішчае навакольнае асяроддзе, там, у Трухільо. Ідзіце паглядзіце на горы, што яны зруйнавалі. Яны забіраюць грошы ў венесуэльцаў. І llevándose el dinero de los venezolanos. Чавес дадаў, што нацыяналізацыя прадпрыемстваў, якія належаць замежным кампаніям, будзе працягвацца як этап пераходу Венесуэлы да сацыялістычнай сістэмы. Улады Інданэзіі ўдакладнілі інфармацыю пра вынікі цунамі на ўзбярэжах некалькіх выспаў. Загінулі прынамсі 113 чалавек, яшчэ дзясяткі зніклі без звестак. Цунамі было выкліканае падземным штуршком сілай амаль 8 балаў па шкале Рыхтэра, які здарыўся ў панядзелак увечары. У снежні 2004 году цунамі, выкліканае землятрусам амплітудай 9 балаў, забрала жыцці блізу чвэрці мільёна чалавек. Уладальнікі акварыума ў нямецкім горадзе Абергаузене паведамілі пра смерць васьмінога Пауля, які набыў сусветную вядомасць у часе чэмпіянату свету па футболе гэтым летам. Пауль тады прадказаў вынікі ўсіх матчаў з удзелам зборнай Нямеччыны. Кожны раз ён выбіраў з дзвюх пасудзінаў з харчамі тую, да якой быў прымацаваны сцяжок краіны будучага пераможцы. Васьміног не памыліўся і ў вызначэнні пераможцы фінальнага матча, у якім каманда Іспаніі перагуляла зборную Нідэрляндаў. Аб прычынах смерці васьмінога не паведамляецца. Бірманская нацыянальная ліга за дэмакратыю, партыя, якую ачольвае лідар апазіцыі Аун Сан Суджы, заявіла, што планаваныя ў краіне ў наступным месяцы выбары толькі падоўжаць ваенную дыктатуру. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце зноў прыкладна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна чытаць, слухаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас у інтэрнэце, нагадаю, www.svaboda.org. У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У выніку выбуху 25 кастрычніка на заводзе «Пінскдрэў» загінулі 3 чалавекі, у шпіталях знаходзіцца 18 чалавек. Як мяркуецца, прычынай выбуху стала парушэнне рэжыму эксплуатацыі абсталявання, паведамляе афіцыйны сайт Міністэрства надзвычайных сітуацый. У Пінску цяпер знаходзіцца карэспандэнт «Свабоды», і мы звяжемся з ім літаральна праз некалькі хвілінаў, але спачатку выбарчая тэма. Пачалася кампанія вылучэння кандыдатаў у склад участковых выбарчых камісій, якія будуць весці падлік галасоў на прэзідэнцкіх выбарах 15 снежня. Апазіцыя збіраецца накіраваць сваіх прадстаўнікоў толькі ў 10-ю частку камісіі. Такое прадстаўніцтва не дае магчымасці пракантраляваць падлік галасоў па ўсёй краіне, але дазваляе зрабіць высновы наконт дэмакратычнасці выбарчага працэсу. Тэму працягвае Валер Каліноўскі. Поводле выборчего графику вылучения в общестковые выборчие комиссии завершится 31 кастричника. До 4 листопада мясовые советы и выконкамы на супольных посечениях повинны сформовать 6390 участковых комиссий. А до позиции координации вылучения в комиссии занимается компания «За свободные выборы», у якую вошли 14 политичных партий и громадских объединений, у тем лику партия левых «Справедливый свет», БНФ, АГП. Поводле сустаршини этой кампании Сергея Калякина запланировано вылучить в участковые комиссии самым менее 500 человек. Только белорусская партия левых «Справедливый свет» накируя в склад комиссиев 270 человек. Реально ж от кампании «За свободные выборы» будет вылучено каля 700 человек, поведомил Сергей Калякин. Некоторые штабы оппозиционных кандидатов, например, штаб Андрея Санникова, так само вылучают своих представников в участковые комиссии шляхом сбору подписов. Але в любом выпадку на все комиссии представников оппозиции не охопить, у тем лику и тому, что значная частка демократов занятая в инициативных группах оппозиционных кандидатов. Сергей Калякин признается, что оппозиция и не ставит задачу охопить все комиссии. Даже если бы мы выдвинули все 7 тысяч во все 7 тысяч комиссий, это не является панацеей о том, что выборы не будут фальсифицированы. Потому что при большинстве механизмов фальсификации, которые применяются сегодня, в них не участвует вся комиссия, в них участвует 1-2 человека. В комиссии. В основном это руководители комиссии, их заместители и секретари комиссии. По воле господара Калякина, достатково проконтролировать працу 250 выборчих участков, как сделать выснову, ци были выборы справедливые у целым по краине. Координация вылучения кандидатов от оппозиции в участковые комиссии отбывается на областном уровне. У Гомельской области этим занимается Владимир Кацора. По воле гоних слов, на 90% вылучения в комиссии идет от партийных структур. Остатние 10 – шляхом сбору подписов громадян. Але особливого энтузиазма у активистов нема, каже господар Кацора. Ну, ожидание так одно, что не включат, так, такой прогноз. Ну, что власть говорит, что выборы не включат, это будет главный результат для нас. Свидетельство, что власть не намерена и дальше проводить выборы и вести справедливый подсчет голосов. Активисты кампании «За свободные выборы» накировали в ЦВК зворот с просьбой ухвалить подрихтованные ими проекты постанов. У тем лику и на кон того, что при формовании участков комиссий вылученцы политичных партий повинны иметь приоритет. Поводле секретаря ЦВК Миколая Лазовика, покуль гэты зварот находится на разгляде. Позиция ЦВК у гэтым пытанні наступная. Конечно, соблюдается вот этот принцип, чтобы 1/3 было представителей политических партий и общественных объединений, не менее 1/3. Но в первую очередь, конечно, нужно смотреть, кто эти представители, насколько это авторитетные и уважаемые избирателями люди. Миколай Лазовик так само зазначил, что головный критер при формовании выборчих комиссий не приналежность до политических партий, а деловые якости самого человека, вылученного в комиссию, ягоны авторитет, то и накольки он умеет працаваць з законам, паважае гэты закон і ўмее працаваць з людзьмі. Валер Каліноўскі з Менску. Вы на хвалях Радыё Свабода. І зараз з намі на сувязі з Пінску корэспандэнт Радыё Свабода Сергей Ягораў. Ён знаходзіцца ля прахадной заводу «Пінскдрэў». Учора ў выніку выбуху загінулі 3 чалавекі. У шпіталях знаходзіцца 18 чалавек. І, як мяркуецца, прычынай выбуху стала парушэнне рэжыму эксплуатацыі абсталявання. Пра гэта паведамляе Міністэрства надзвычайных сітуацый. Сергей, добрый вечер. Что теперь отбывается для проходной заводу? Добрый вечер. На проходной заводу довольно спокойно и тихо, в том плане, что никого из журналистов не допускают на это предприятие. Фактично, только державное телебачение БТС могли издолили тратить и отримать некую определенную информацию. Але видать, что вельми шмат сотрудников Министерства надзвичайных випадков так само назирается вельми шмат милиции, которые фактично ведут расследование, ведут справу для того, как установить, в чем же является саправды причина этого выбуха, какая понесла жизни трех человек. Разом с тем, варто отзначить, что на спробы навод потрапить в интернат, где працуют люди Пінскдрэва, так само оказалось марной, потому что всяким чином перешкоджается праца журналистов. Может быть, таким чином перешкоджается праца журналистов и ведется расследование адмысловыми комиссиями. Но вось Министерство надзвычайных ситуаций уже обнародовала версию, что это порушение режима эксплуатации обсталявания стало причиной выбуху. Что говорят люди в городе? Есть самое разное меркование. Коли сустрэць двух ці трох чалавек, які стаяць паміж сабой, не цяжка здагадацца, на якую тэму яны размаўляюць. І варта таксама ўзгадаць яшчэ такі момант, што завод быў пабудаваны ў 1964 годзе. За ўвесь гэты час падобных выпадкаў было два. В обоих выпадках понесли страты человечества, в каждом выпадку одно життё. Такого ж подобного, страшного, так бы мовить, выпадку еще не было, потому что горел весь цех. У цеху використовується склеивание, використовується клей и формалин, одмысловая речь, которое витает в поветре, оно надзвичай горучее. И не тяжко уявить, что навод малейшее з'явление огню, оно уже может быть причиной пожару. Такого еще не здарылося. И люди все ж таки по-разному оценивают эту подею и по-разному говорят. Называется то, что все ж таки загинуло на шмат больше людей, потому что у цеху, звичайно, у змену працует каля 30 человек. Теперь же были поширенные працы, и цех використовується не только для склеивания и створения ДВП, а так само еще и для створения паливных брикетов. Тому махчимо, что у цеху было в уголе 40 человек. И официальным известным про то, что загинуло 3 человека, никто не верит. Есть видово які називають, що бачили на своє власне очі, що загинуло було нашмат більше. Скажіть, коли ласка, що відомо про компенсацію ахвярам вибуху? Як люди обмірковують помір цих компенсацій? На самой справе створилась такая ситуация, что многие не имеют сродков, грошей для того, как навод зробить похование. Обещалось с боку чиновников, что будет компенсирование по мере 10 миллионов рублей. Махчимо уже завтра, так само кажут люди, будет похование. Махчимо, что уже завтра люди отримают некие сродки для того, как в этой тяжкой хвилине научить хоть некую подтримку с боку державы, с боку керівництва города. Дякую вялікі. Корэспандэнт «Свабоды» Сергей Ягоров застаецца ў Пінску. І самая апошняя інфармацыя на сайце і ў эфіры «Радыё Свабоды». У экспертызе «Свабоды» перадача на тэму «Беларусь Еўразвяз. Захаванне статус-кво». Рада Еўразвязу прыняла рашэнне пра санкцыі адносна высокапастаўленых беларускіх чыноўнікаў. Як можна ацаніць змест гэтага дакументу? Як паўплываў на пазіцыю Еўразвязу канфлікт паміж Беларусію і Расіяй? Якія перспектывы прызнання Еўропай вынікаў прэзідэнцкіх выбараў? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы «Свабоды» кіраўнік офісу за дэмакратычную Беларусь Вольга Стужынская з Брусэлю і дырэктар зарэгістраванага у Литве Белорусского института стратегических исследований Виталь Селицкий из Минска. Ведя передачу Валер Карбалевич. Экспертыза «Свабоды» у нашым эфіры прыкладна хвілінаў праз 20. А мы працягваем выбарчую тэму. Прадстаўнікі тых кандыдатаў у прэзідэнты, якія ўжо набралі неабходныя 100 тысячаў подпісаў, пачалі здаваць падпісныя лісты на праверку ў тэрытарыяльнай раённай выбарчай камісіі. І тут адразу пачалі ўзнікаць праблемы. Шмат дзе камісіі адмаўляюцца выдаваць распіскі пра атрыманне лістоў з подпісамі. Тэму працягвае Владзімір Глот. Патэнцыйны кандыдат у прэзідэнты Мікола Статкевіч кажа, што ягоная ініцыятыўная група здае падпісныя лісты толькі ў абласных цэнтрах. Ён тлумачыць, што вымусіла яго спыніць гэту працэдуру ў меншых гарадах і райцэнтрах. Калі пачалі здаваць у гарадах больш дробных, там, то высветлася такая акалічнасць. Ну, я потым разабраўся ў чым справа. Ці аднойчы пачалі раздавацца званкі, грубым голасам пачалі пытацца ў людзей. Вы в самом деле за этого апозіцыянера Саткевича расписались или нет. Эта поголоска пошла, и в тех городах начала падать открываемость дверей. Люди просто плетки пошли, начали бояться. Я доведался, что это местовое радиоотдело КГБ проводит такую спецоперацию. А где это было докладно? Такое было у Барановича, такое было у Ворши, такое было у Борисове. И мы просто довели информацию до наших областных керівников и сказали, что они сами должны принять решение о раздаче. Еще один претендент Олесь Михалевич подал заяву в Центральную выборчую комиссию с просьбой сделать прием собранных подписей больше прозрыстым. И он звертает увагу на то, что в большинстве районных выборчих комиссий не лечит докладную колькость подписей, а только колькость передаденных листов. Так само районная комиссия отмовляется выдавать доведки, якія подтверждают сдачу подпису. У центр выборками на это отказывают. Доведок не давали и ранее. Достаткова запису в специальном журнале с подписами двух человек. Того, кто сдал подписные листы, и того, кто их принял. А коли позначенная колькость листов, то навошта еще лечите агульную колькость подпису. Мовляв, это ускладнить працу комиссию. Мікола Статкевіч каже, що ягоная група у такій ситуації уже продумала міри перестерогі. Ми фотографуем, где даюсь по дорогому расписке, але в методичных рекомендациях по давней можно написала, что комиссии не обязаны давать расписки за количество собранных подписей. Там сам даюсь и в большинстве упадку отмовляют. Тогда там вкладаем целый акт, делаем записи в журнале и фотографуем эти записи. Секретар Центра Виборкаму Миколай Лозовик каже, основная нагрузка при подлику голосов кладется на районные выборчие комиссии. Некий процент подписов будет забракованы, и агульная колькость подписов по району будет передадена в область. С области эта информация поступит в центральную комиссию. Ну, а мы уже подлечим по 7 регионах республики, сможем конкретно сказать, кольки каждый потенциальный кандидат собрал подписов по всей республике Беларусь. Сегодня стало ведомо, что доведется проверять якость сбору подписов як наименее 10 инициативных групп. Витебский предприниматель Владимир Провальский и директор Менского товариства с додатковой отказностью Тривиум Дмитрий Уз заявили, что их инициативные группы собрали по 100 тысяч подписов выборцев. У разговоре со «Свободой» Владимир Провальский сказал, что амаль все подписи собраны им на территории одной Витебской области. Владимир Глот из Менску. Вы на хвалях радио «Свобода», тут Ганна Соус, сярод тема сьогоднішняй программы. У выніку выбуху на заводе «Пінскдрэў» загинули 3 человеки, у шпиталях находится 18 человек. Як мяркуется, причиной выбуху стало порушение режима эксплуатации обсталевания, поведомляя сайт Министерства надзвичайных ситуаций. Почалася кампанія вылучэння кандыдатаў у склад участковых выбарчых камісій. Апазіцыя збіраецца накіраваць сваіх прадстаўнікоў толькі ў 10-ю частку камісій. Яшчэ двое прэтэндэнтаў на прэзідэнцкую пасаду заявілі, што сабралі 100 тысяч подпісаў. Гэта віцебскі прадпрымальнік Владзімір Правальскі і дырэктар Менскага таварыства «Трывіум» Дмітрый Ус. Цяго пра сабраныя як найменей 100 тысяч подпісаў заявілі ініцыятыўныя групы Лукашэнкі, Някляева, Раманчука, Саннікава, Цярэшчэнкі, Міхалевіча, Статкевіча і Кастусёва. Беларусь у сусветным рэйтынгу дабрабыту сёлета заняла 54-е месца, абышоўшы сваіх суседзяў Расію і Украіну, але саступіўшы Польшчы, Латвіі і Літве. Вы на хвалях Радио Свобода. Международная организация Transparency International сегодня обнародовала свой доклад про стан коррупции в свете. Поводле индексу испринятия коррупции Беларусь осталась в группе высококоррумпованных краин, але ситуация тут крыху поляпшается. У список включено 178 краин, у три шверти из них отрымали индекс от 0 до 5 и отнесены до зоны с высоким уровнем коррупции. Разом с Эквадором, Либаном, Никарагуа, Сирией, Усходним Тимором и Угандой Беларусь делит 126 130-е месца. Як вы оцениваете стан коррупции в Беларуси? На это питание отказывают жыхары Гомеля. Есть, но увеличивается ли вмешаться, я же не знаю. Потому что, когда люди сидят там, наверху, они не могут не брать взятки и прочее. Коррупция, может, и есть, но вельми малый процент ей в наших структурах. Мне кажется, что она есть, но наш президент борется с этим. И я думаю, что в дальнейшем победим. Нормально, она на хорошем уровне коррупция. Я считаю, что больше, наверное, чем в других странах СНГ, в Беларуси коррупция. Она же это самое непобедимая, как и мафия. Стихии нам придавить как-то можно. Одна коррумпированная группировка подает другую, а потом снова будет полтораться. Когда я работал, я видел. А я уже на пенсии, мне особо не видно коррупции. Но, наверное, есть. С чиновников начинать. Пример не брать с них. Государственная коррупция. То сидит у власти, то и коррупции. Независимые источники информации пестрят десятками дел уголовных против чиновников. Департамент финансовых расследований, госконтроля и многих других. Коррупции у нас вообще нет. У нас порядок. Нигде. Конечно, есть. Сверх власти, милиция, все. Это кошмар. А пытанне ў Гомелі пра стан коррупции ў Беларусі. Для тых, хто жыве ў Францыі, страйкі робяцца неад'емнай часткай жыцця, незалежна ад стаўлення да іх. Права на страйк замацаванае французскай канстытуцыяй, і жыхары ўсіх узростаў шырока ім карыстаюцца пры кожнай нагодзе. Інфармацыйныя звесткі, кадры ў тэленавінах не даюць поўнага ўяўлення пра такую з'яву, як французскі страйк. Але мы можам пабачыць гэта яшчэ і вачыма нашых суайчыннікаў з Францыі у перадачы «Беларуская замежжа». Перадача Татьяны Поклад у наступнай паўгадзіне эфіру. Вы на хвалях свабоды. Беларускі ўрад пачаў падрыхтоўку да другога выпуску доўгатэрміновых еўрааблігацый на 1 мільярд даляраў. тэрмін іх абарачэння складзе не менш за 5 гадоў. Гэтыя еўраблігацыі могуць быць змешчаны на рынак каштоўных папераў за межамі краіны ў канцы гэтага году або на пачатку 2011 году. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі. Дазвол на размяшчэнне еўрабондаў кіраўнік краіны Александр Лукашэнка даў меней чым за год да чарговых прэзідэнцкіх выбараў. Урад атрымаў права ў 2010-11 годах выпусціць за мяжой аблігацыі на суму да 2 мільярдаў даляраў з тэрмінам звароту не менш за 5 гадоў. Сёлета ў ліпені беларускія ўлады ўжо зрабілі дэбютнае размяшчэнне еўрабондаў на 600 мільёнаў даляраў і стаўкай купона 8,75%. Яны будуць пагашаныя ў 2015 годзе. Жніўні дадатак да дэбютных укладаў улады размясцілі еўраблігацыі яшчэ на 400 мільёнаў даляраў. Цяпер адразу выпусцяць еўрабонды на 1 мільярд даляраў. Паводле эканаміста Леніда Злотнікава, такім чынам улады спяшаюцца вырашыць бягучыя праблемы. Патрэбныя грошы. І гэта нармальная практыка, калі таму, каму патрэбныя грошы, выходзіць на сусветны рынак каштоўных папер, там выпускае свае аблігацыі, але вось справа ў тым, пад які працэнт браць гэтыя грошы. Калі ён бярэцца пад працэнт больш высокі, чым эканамічны рост у краіне, то гэта атрымліваецца фінансавая піраміда. Вось апошні чаян быў 8,5-8,75%, а ў той жа момант эканамічны рост у краіне, то есть рост ВУП, складаў 10,6%. Гэта было ніжэй, чым 8% за гэты крэдыт. Гэта з'ява небяспечная, так у даўгі не трэба ўходзіць, таму што іх немагчыма звярнуць пры такіх адносінах працэнтаў і тэмпаў эканамічнага росту. Гэта ўплыванне ў фінансавую піраміду. Экс-старшыня Нацбанку Станіслаў Выданкевіч лічыць, што тут галоўнае, як урад траціць грошы. Атрымліваецца, што выпускаючы еўрабонды, улады ўлазяць у кабалу і даўгавую яму. Следующее поколение должны будут рассчитываться по долгам, потому что производство идет очень мало, все идет на потребление. А сейчас особенно даже правительство решило облагодетельствовать белорусский народ перед выборами и все время заявляет о повышении зарплат. Притом это они, видимо, пойдут на покрытие дефицита бюджета, потому что на следующий год запланирован дефицит 3% к валовому продукту. И это будет. Паводле фінансавага аналітыка Сергея Чалага, прычына размяшчэння еўрабондаў у адмоўным рахунку плацёжнага балянсу. І таму ўладам даводзіцца траціць золотавалютныя рэзервы і павялічваць знешнюю запазычанасць. Ограничены. Россия уже денег не дает, там от Китая кредиты связанные приходят. Остается только коммерческий долг. А коммерческий долг, он вот дорогой по нашему суверенному рейтингу, он как раз где-то между 8-9% годовых получается. Ну и поскольку ничего другого не остается, то есть вот оттуда деньги берем. Поводле спадара Чалага, выпуск евробондов уже у четвертом квартале этого года свечить про то, что ситуация горшая, чем ранее мерковалася, коли вышел у травня президентский указ про размещение еврооблигаций. Алесь Дашынскі. У горадні на вуліцы Вялікай Траецкай пачаліся раскопкі. Тут адзін з самых старых кварталаў. Існуе надзея на знаходкі 11-га стагоддзя, мяркуе доктар гістарычных навук Сергей Піваварчык з Гарадзенскага універсітэту імя Янкі Купалы. Грамадскасць усхвалявала, што археолагі трапілі на пляцоўку толькі пасля будаўнікоў, якія экскаватарам выкапалі катлаван. На раскопках пабываў Сергей Астраўцоў. У катлаване сёння працаваў сам Сергей Піваварчык, які загадвае кафедрай археалогіі, і два яго студэнты з чацвёртага курсу – Александр Хацько і Дзяніс Язерскі. Гэта зусім не першы выпадак у горадзе, калі будаўнікі не спяшаюцца запрасіць археолагаў, хаця ўлады любяць называць горадню горадам-помнікам і горадам-музеем. Говорит Сергей Пивоварчик. Ну так, и оно на самой справе так и отрымливается, что археологи опушние доведываются, что тут отбываются некие будовничьи працы, и приходят и уже працуют разом с будовниками побач, так, и навод позднее, когда они нечто там выкопывают. Мне сдается, что это может быть недосконалость нашего законодавства. Но, по-другому, безумовно, любые археологичные доследования, яны потребуют финансования. Выкопала котлован на гэтым месцы одна фирма, как побудовать каменицу. Але пакуль што працягнуцца раскопкі. Што ўдалося знайсці і якія мэты ў археолагаў? Сергей Піваварчык. поскольку это центр города, для нас самое главное – это просочить этапы истории этой части города, поскольку не так далеко от первопочаткового нашего города, от Дзецінца и Пасада, то, конечно, нам вельми хотелось, как тут были самые ранние материалы, ну, скажем, за 11-го стагодия, после пожара 1885 года, вот эта частка была довольно сильно забудована новыми домами. И то, что мы тут сустрели, это в перемешанном слое материалы 16-17-го стагодия, кафля с вершником, рештки гончарного посуду, но больше старожитных, покуль что мы не знайшли. Гэта быў Сергей Піваварчык. Студэнт факультэту гісторыі і сацыялогіі Гарадзенскага універсітэту Александр Хацько любіць працаваць на раскопках. Конечно, я всегда участвую в раскопках, которые проходят от нашего университета. И всегда это не принудиловка, а свое рвение. Поэтому я и поступил на эту кафедру и хочу этим заниматься и участвовать в этих раскопках. Сейчас копаем сам город, то и хочется покопать свою историю, историю своего города. Трэба сказаць, што Вялікая Траецкая вуліца праходзіць праз былы габрэйскі квартал, зазначае кіраўнік раскопак, доктар гістарычных навук Сергей Піваварчык. Падчас апошняй вайны немцы стварылі тут гета. Аднак камяніца, якая стаяла на месцы, дзе цяпер раскопкі, была разбураная ў савецкі час, зазначае Сергей Піваварчык. Сергей Астраўцоў з Горадні. Ягоны фотарэпартаж на сайце свабода.орг. Шановныя слухачы, пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 31 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілегерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кілегерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9570 кілегерцаў. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5840 і 7220 кілегерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілегерцаў, 490 метраў. Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. Адрас у Чэхіі, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, індэкс 100-00. Нагадаем, новыя хвалі частоты ўводзяцца разам з пераходам на зімовы час. У нядзелю 31 кастрычніка. Выбірайце свабоду. На чарзе званкі на свабоду. Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтавала Лілія Болбас. Наш слухач патэлефанаваў на свабоду, праглядзеўшы па тэлебачанні сюжэт пра выбух на мэблевай фабрыцы «Пінздрэў», у выніку якога двое загінулі на месцы, 19 чалавек трапілі ў шпіталь. Уначы ў шпіталі памёр яшчэ адзін пацярпелы. Паглядзеў некалькі хвілін наша беларускае тэлебачанне наконт гэтых падзей на «Пінздрэве». Што хацеў убачыць? Хацеў убачыць нашого правадыра. Як так наш правадыр з телеэкрана не злазіць? Як здарыцца штосьці незвычайнае? Правадыра нема. А што хацеў пачуць? Наверное, тое, што і ў Расіі. Дваім сем'ям гэтых загіблых па 100 мільёнаў, ну, астатніх, якія знаходзяцца ў рэанімацыі, па 50 мільёнаў на касметычныя аперацыі. Ведаеце, як так правадыр наш вельмі-вельмі умны. Як здараецца што-то, маўчыце ўсё. Сустаршыня БХД Павел Севярынец пракаментаваў звонок слухача. Ставленне Лукашенко. мешканки и всего режима, да просто на человека. При всей риторике, которая льется с экранов, яскраво демонстрируется вот этим выпадком, с выбухом на финской фабрике. Лукашенко зараз заняты иншими справами. Для любого иншего президента это была тема номер один. Обовязковый визит, обовязково выдатковать сроки тем, кто потерпел. Потому что виноватая тут держава, зношенное обсталявание, состарелые вытворчести, это без, за это, безумовно, повинен нести отказность особистый керовник державы. И ликвидовать наступствы под властным контролем. Нет. Жесточайший контроль за деяниями оппозиции, за прессой свободной, за интернетом, показуха. А в реальном выпадку, когда надоходит критичный момент, мы бачим, что сегодняшний режим бессильный и человека просто кидает сам на со своими проблемами. Наши слухачи цікавятся, як стать назиральниками на выборах от оппозиции. Вот одно из таких телефонований. Як домовиться, каб отримати посвідчення назиральника до позиції на так званих виборах у 2010 році? На гэтае пытанне адказвае кіраўнік кампаніі за справядлівыя выбары Сергей Калякін. Для того, каб стаць ці назіральнікам, ці сябрам выбарчай камісіі, вам, па-першае, трэба звярнуцца да тых палітычных партый ці рухаў, якія ёсць у вашым рэгіёне дэмакратычных, і яны вам падкажуць, што трэба рабіць. Калі гэтага немагчыма зрабіць, вы маеце магчымасць звярнуцца да каардынатараў у областях, там, дзе вы жывіце. Просты варыянт, вам трэба патэлефанаваць 8017 292 25 73, вы попадете до меня в мой офис, и вам так само подскажут, как вам робить. Когда вы имеете возможность попасть в интернет, то зайдите на портал UDFBY. Там есть наша сторонка за справедливые выборы. И там вы можете в онлайн-режиме заполнить анкету и поведомить, кто вы, что вы можете, чего вы можете быть наглядальником, чего вы можете быть сябром выборчей комиссии. Наш слухач отреагировал на ранейшее телефонование иншей слухач на конт белорусской мовы. Радио «Свобода» позвонила с подарения, которая сказала, что белорусской мовой не накормишь. Это все коммунистичное рассуждение. У поводли Ивана Евангелия написано, початку было слово. То есть початку все-таки было слово. Вы на хвалях «Радио «Свобода», тут Ганна Совы, сярод тема сегодняшней программы. У выніку выбуху на заводе «Пінск-Дрэў» загинули 3 человеки. У шпиталях находится 18 человек. Началась кампания вылучения кандидатов у склад участковых выборчих комиссий. Оппозиция собирается накировать своих представников только в 10-ю участку комиссии. Еще двое претендентов на президентскую посаду заявили, что собрали 100 тысяч подписов. Это витебский предпринимальник Владимир Провальский и директор Менского товариства «Тривиум» Дмитрий Ус. Всего про собранные как наименее 100 тысяч подписов заявили инициативные группы Лукашенки, Некляева, Романчука, Санникова, Тярышенки, Михалевича, Статкевича и Костусева. Вы на хвалі Радио Свобода, с вами Валер Карбалевич. У эфиры экспертизы свободы на тему «Беларусь Евразвяз. Захаванне статус-кво». Рада Евразвязу приняла решение про санкции относно высокопоставленных белорусских чиновников. Как можно оценить змест этого документа? Как поуплывал на позицию Евразвязу конфликт помеж Беларусью и Россией? Какие перспективы признания Европой выников президентских выборов? Это питание обмерковываю за круглым столом экспертизы свободы. Керовник офису за демократичную Беларусь Ольга Стужинская из Брюсселя и директор зарегистрованного в Литве Белорусского института стратегических исследований Виталь Селицкий из Минска. Европейский звяз принял решение протягнуть санкции относно 41 высокопоставленного белорусского чиновника разом с керовником Беларуси Александром Лукашенко. И одночасово он увел мораторий на их применение относно 36 человек. Решение Евразвязу, принятое уже не первый раз, выглядит как некий правовый и политический казус, некий дипломатичный выкрунтаз, кшталту покарать нельга помиловать. Одночасово санкции небыто уводятся и одночасово замороживаются. Чем вы можете потлумачить этот феномен, это решение? Спадарня Стужинская. учорашняя заява радыё развязы і ёсць захаваннем статус-кво. Гэта працяг той палітыкі ў дачыненні да Беларусі, што была адаптаваная ў 2008 годзе і которая накіраваная на развіццё адносінаў палітычных кантактаў, на ўдзел Беларусі ва ўсходнім партнёрстве. Ва ўчарашняй заяве было паднята ізноў візавае пытанне. Радыё развязу чакае прапанова ад Еўрапейскай камісіі дзеля атрымання мандату на пачатак перамоваў па візавай фасілітацыі і рэадмісіі. Было сказана пра адсутнасць прагрэсу ў галіне правоў чалавека, таксама пра гатоўнасць фінансавай дапамогі для Беларусі пры умове, што будуць выкананыя нейкія кандыцыі. То, ў прынцыпе, сапраўды гэта і ёсць захаванне статус-кво. Ніякага сюрпрызу гэтым рашэннем не было. Некаторыя краіны ее развязу выступалі за тое, каб працягнуць санкцыі на 12 месяцаў і ўвесці мараторый толькі на 6, але канчатковым было менавіта вось такое рашэнне. І ў заяве было сказана, што пры наяўнасці яснага і бачнага прагрэсу ў працэсе выбараў будзе новы стымул у адносінах паміж Еўразвязам і з Беларусю. То бок усё залежыць ад таго, што скажуць назіральнікі ОБСЄ датычна таго, ці былі фальсіфікацыі падчас выбарнай кампаніі і калі былі, то якімі яны былі. Спадар Селіцкі, а як вы ацэньваеце учорашняе рашэнне радыё развязу адносна Беларусі? Ну, па-першае, я тут не бачу ніякага казусу, таму што рашэнне даволі адэкватна адлюстроўвае тую сітуацыю, якая сапраўды склалася ў Беларусі. Ніякага асаблівага прагрэсу няма, але таксама няма ніякага асаблівага і рэгрэсу. Пэўныя рэпрэсіі супраць неўрадавай сектару і прэсы кампенсаваныя даволі ліберальнай пакуль што перадвыбарчай кампаніі, таму, зыходзячы з логікі дзеянняў і развязу, што крокі робяцца ў адказ на нейкія крокі афіцыйных беларускіх уладаў, то рашэнне абсалютна лагічнае. Іншая справа, што можна ставіць пад сумнеў гэту логіку рашэнні, матываванае першае, што трэба адзначыць, што пытанне Беларусі зараз далёка не на першым радку парадку дня Еўрасаюза, таму асаблівых маральных страт ад таго, што нічога не ўдалося дамагчыся ад Лукашэнкі, тут таксама няма. Гэта не той крытэр, па якім ацэньваюцца эфектыўнасць інстытуцыі Еўразвязу у вачах той аўдыторыі, апінія якой важна для гэтых інстытутаў. Другое, калі вы размаўляеце з чыноўнікамі еўрапейскую, яны кажуць, што для нас дыялог ідзе. Дыялог Беларусі і ЕС ёсць. Тое, што Беларусь не ўстане ці не хоча скарыстацца перавагамі дыялогу гэтага, гэта праблема Лукашэнкі, таму што сёння ён не ўстане скарыстацца нейкімі геапалітычнымі манеўрамі, хаця такі час для яго падышоў у рэчышчы канфлікту з Расіяй. Вось пытанне пра тое, чыя гэтая праблема. То, што ў пэўным сэнсе гэта праблема Беларусі, беларускага рэжыму, гэта зразумела. Але мне падаецца, што ёсць пэўныя праблемы і для еўрапейскага звязу, які трапіў у пастку, стаў закладнікам прыняцця Беларусі ў праграму ўсходняга партнёрства. І цяпер Еўропа не можа ні адмяніць санкцыі і не прымяніць іх. Адмяніць, значыць, страціць твар, бо сітуацыя ў Беларусі не мяняецца. А ўвесці санкцыі, значыць, трэба выключаць Беларусь з праграмы ўсходняга партнёрства з усімі негатыўнымі наступствамі для гэтага амбіцыйнага праекту. Спадар Селіцкі, вы не бачыце тут некай пасткі? Ніякай пасткі я тут не бачу, таму што ўсходняе партнёрства гэта ўжо далёка і даўно не амбіцыйны праект. Ўсходняе партнёрства выдахлася, у яго няма палітычнай падтрымкі, у прамовах вышэйшых чыноўнікаў Еўрасаюза яна амаль не згадваецца. Зараз іншы парадак дня ў Брусэлі, пакуль Еўропа ў тым эканамічным стане, у якім яна ёсць. Гэтае пытанне будзе ў шэрагу другасных, таму як я кажу, ніякіх маральных страт ад таго, што Беларусь як цвік у жывым целе, іх няма. ЕС зараз не ў стане, не жадае прапанаваць ані фінансавай дапамогі вялікай краінам усходу. Згадайце, што зараз адбываецца ў той жа Вялікай Брытаніі, ў той жа Францыі, ў той жа Іспаніі, Грэцыі, в Угорщині. Памер унутраных праблем такі, што якая актыўна ўсходняя палітыка. Таму любая сітуацыя раўнавагі, якая апраўдае адсутнасць актыўнай палітыкі ці неабходнасць. Дадайце яшчэ свядомае рашэнне Польшчы трошкі змяніць свае знешнепалітычныя ангажаванні. Таму сітуацыя з Беларусі якраз такі тут можа і пасаваць да інтарэсаў пэўную структуру ЕС, таму што яна не вымагае актыўных дзеянняў, на якія няма ні палітычнай волі, ні сродкаў. Спадарыня Стужынская, а вы як лічыце, сапраўды для еўрапейскага звязу няма такой праблемы, як Беларусь? Я магу толькі пагадзіцца пагадзіцца з тым, што сказаў Віталь, сапраўды бачна адсутнасць нават былога ўзроўню цікавасці да Беларусі тут у Брюсэлі вот перад гэтымі выбарамі. Сапраўды, каб санкцыі былі зараз адменены, гэта б выглядала дзіўна, але ніхто не перашкаджае еўрапейскаму звязу, а нават нідзе і задавальняе працягваць дачыненні з Беларусю такімі, як яны ёсць. Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі. Звонки на свободу. Наш Лукашенко по-прежнему великий романтик, революционер. В нашей стране столько вранья, что не хочется ничему верить. Слушаю белорусскую свободу, очень доволен тем, что говорю со всей Беларуси, по крайней мере, 200 тысяч слушателей меня слышат каждую неделю. Ваши отгуки на подзеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон у Минску 266-39-52. 266-39-52. Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Беларусь-Еўразвяз. Захаванне статус-кво». А як паўплываў на пазіцыю Еўразвязу адносна Беларусі канфлікт паміж Мінскам і Масквой? Ці карэктуе Еўропа свой падыход, гледзячы на тое, як Масква цісне на Беларусь? Спадарня Стужынска. Сённяшні канфлікт якраз не паўплываў ніяк, і вот я тут у Брюсэлі назіраю абсалютную адсутнасць інтарэсу да гэтага канфлікту, што мяне натхняе на такія думкі, што ці не хоча Брюсэль, скажам так, перадаць ініцыятыву трансфармацыі Беларусі ў рукі Масквы. А канфлікт з Масквой паўплываў на рашэнне Еўразвязу і на фармаванне палітыкі ўсходняга партнёрства яшчэ некалькі год таму, калі пачаліся вядомыя ўсім газавыя канфлікты. Што тычыцца сённяшняга, то я не бачу нікога наўпрост уплыву. Спадар Селіцкі, а вы як думаеце, ці паўплываў беларуска-расійскі канфлікт на пазіцыю еўрапейскага звязу адносна Беларусі? Ужо шмат гэтых было канфліктаў, яны ўсе ў сукупнасці вельмі паўплывалі, у тым сэнсе, што Еўропа пачала рабіць пэўныя захады да забеспячэння сваёй энергетычнай бяспекі. І зараз складваецца сітуацыя, што праз год, праз два любы такі буйнапамерны газавы канфлікт у гэтай тэрыторыі не будзе адбівацца на еўрапейскіх спажыўцах. Справа ў тым, што Еўропа ўжо паступова аб'яднана свой энергетычны рынак газавы усялякімі перамычкамі, якія дазваляюць у выпадку небяспекі качаць газ з іншага месца. Дык што такой страшнай сітуацыі занепакоенасці перад любым пшыкам там ці кашлянем у беларуска-расійскіх ці украінска-расійскіх у гэтым кантэксце адносінаў у Еўропе ўжо няма. Гэта сапраўды першы канфлікт апошні Беларусі з Расіяй, які асабліва Еўропа прапусціла ці паставілася абсалютна абыякава. Па-першае, няма такога сэнсу ўжо бяспекі, бо меры прыняты. Па-другое, прызвычаліся, вывучылі гэтую і рыторыку ў бокаў, і іхняе магчымае дзеянне. Трэці момант, што і беларускія ўлады асабліва не апелявалі да ЕС, то бок не было запатрабавання звярнуць на сябе ўвагу. Лукашэнка казаў вось у інтэрв'ю Euronews, калі вылі вось газавыя войны ў летку, што умовы ЕС для нас усё роўна непрымальны. І тут нават справа не ў тым, што Еўропа вырашыла аддаць ініцыятыву Маскве. Яна проста абыякава зараз ставіцца. Тут вялікага яе інтарэсу у гэтых пытаннях зараз няма. Інтарэс ёсць беларускі. Яны могуць сабе цалкам дазволіць пачакаць. Якія перспектывы прызнання Еўропай вынікаў прэзідэнцкіх выбараў? У прынцыпе, сёння ўжо можна рабіць прагноз, як будуць праходзіць прэзідэнцкія выбары. Сцэнарый уладаў больш-менш зразумелы. А якія з гэтага будуць зроблены высновы Еўрапейскім саюзам і як гэта паўплывае на поствыбарныя дачыненні паміж Мінскам і Брюсэлем? Спадарня Стужынска. В учарашній заяві було сказано, що при наявності ясного і бачного прогресу в процесі виборів з'явиться новий стимул для відносини поміж Євразв'язом і Білорусі. Я думаю, що білоруський бок уже робить певні кроки, щоб набрати собі бали і показати цей ясний і бачний прогрес, так званий. Наприклад, існує така non-paper, яку представив білоруський бок, яку можна знайти на сайтах некоторых білоруських амбасадов. Те якраз і прапісваюцца пра тое, што падчас гэтай выбарнай кампаніі будзе выкарыстоўвацца новае заканадаўства, которое ўлічвае рэкамендацыі АБСЕ. Таксама беларускі бок расказвае пра тое, якую вялікую колькасць назіральнікаў мы запрасілі. Таксама мы бачым, што, напрыклад, збор подпісаў праходзіць у больш пазітыўнай атмасферы, чым гэта адбывалася ў мінулыя гады. Я таксама не здзіўлюся, калі будзе зарэгістравана даволі вялікая колькасць ёсць кандыдат, то бок, я думаю, што беларускія ўлады працуюць якраз вот на тое, каб зарабіць гэты ясны і бачны прагрэс. І калі назіральнікі бдзічы БСЕ яго знойдуць, то гэта і паслужыць нейкім стымулам сапраўды дзеля развіцця адносінаў паміж Еўразвязам і Беларусі. Господар Селіцкі, просто таксама вам не бачыцца, што ўжо сёння прыкладна зразумелая мадэль дачынення ў Беларусі Еўразвяз пасля выбараў і ацэнка выбараў. То бок Еўразвяз не кажа пра свабодныя і дэмакратычныя выбары. Еўразвяз кажа пра прагрэс. Ну і беларускія ўлады ў пэўным сэнсе гэты прагрэс забяспечваюць падчас гэтых выбараў. Дык праблема асаблівай не будзе пасля выбараў. Практыка выбараў папярэдняя была такая, што можна дамагчыся сапраўды яснага і бачнага прагрэсу, абсалютна не праводзячы свабодных і справядлівых выбараў. Проста можна зрабіць ранейшую зусім нікудышную практыку больш мягка. І гэта беларускія ўлады зараз ўжо гэта робяць. Астатняе ўсё залежыць ад узроўню і характару палітычнай замовы, якая ёсць у Брусілі. Два гады таму, калі была ясная замова на дыялог, вы памятаеце, здаравалі Лукашэнку ўсё. Зараз ёсць пэўная замова на тое, каб пакінуць сітуацыю такой, якая яна ёсць, і ад беларускіх уладаў трэбаюцца даволі мінімальныя правілы прыстойнасці. Гэта болей-меней свабодныя ўмовы для правядзення кампаніі агітацыі, адсутнасць гвалту ў дачыненні да апазіцыі на працягу перадвыбарчай кампаніі пасля яе. Гэта імітацыя больш-менш вольнага падліку галасоў да тэрміновага галасавання будзе дастаткова, каб правесці выбары так, як яна іх заўжды праводзіла. Выслухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Беларусь-Евразвяз. Захование статус-кво». У передачу удельничали керовник офису за демократичную Беларусь Ольга Стужинская с Брюсселю и директор зарегистрованного в Литве Белорусского института стратегических исследований Виталь Селицкий из Минску. Вел передачу Валер Карбалевич. Вы на хвалях «Радио Свобода». Тут Ганна Соус. Сярод тэмаў сённяшняй программы. У выніку выбуху на заводзе «Пінск-Дрэў» загінулі 3 чалавекі, у шпіталях знаходзіцца 18 чалавек. Як мяркуецца, прычынай выбуху стала парушэнне рэжыму эксплуатацыі абсталявання, паведамляе сайт Міністэрства надзвычайных сітуацый. Пачалася кампанія вылучэння кандыдатаў у склад участковых выбарчых камісій. Апазіцыя збіраецца накіраваць сваіх прадстаўнікоў толькі ў 10-ю частку камісій. Яшчэ двое прэтэндэнтаў на прэзідэнцкую пасаду заявілі, што сабралі 100 тысяч подпісаў. Гэта віцебскі прадпрымальнік Владзімір Правальскі і дырэктар менскага таварыства «Трывіюм» Дмітры Ус. Цяго пра сабраныя як найменей 100 тысяч подпісаў заявілі ініцыятыўныя групы Лукашэнкі, Някляева, Раманчука, Саннікава, Цярэшчэнкі, Міхалевіча, Статкевіча і Кастусёва. Беларусь у сусветным рэйтынгу дабрабыту сёлета заняла 54-е месца, абышоўшы сваіх суседзяў Расію і Украіну, але саступіўшы Польшчы, Латвіі і Літве. У эфіры «Радыё Свабода». Перад мікрафонам Таццяна Поклад. Для тых, хто жыве ў Францыі, страйкі робяцца неад'емнай часткай жыцця, незалежна ад стаўлення да іх. Інфармацыйныя звесткі і кадры ў тэленавінах не даюць поўнага ўяўлення пра такую з'яву, як французскі страйк. Але мы можам пабачыць гэта яшчэ і вачыма нашых суайчыннікаў з Францыі у перадачы «Беларускае замежжа». Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад. Калі вы абралі для вучобы французскі ўніверсітэт, варта быць гатовым і да таго, што раніцаю вы пабачыце заблікаваныя ўваходы. І так можа працягвацца невядома колькі дзён. Страйк па-французску. Называецца генеральная асамблея, то бок такія сходы, на якіх вырашаецца блакаваць факультэт, не блакаваць такія прафсаюзнымі студэнцкімі арганізацыямі. Яны ладзяцца і там прымаюцца рашэнні. Прычым адміністрацыя можа не згаджацца, а факультэт будзе ўсё роўна заблакаваны, калі прафсаюзы студэнцкія гэта вырашаць. Аліна вучыцца ў Францыі 3 год. Цяпер ва ўніверсітэце Бардо. Вось гэтая з'ява, заблякаваны факультэт, ужо быў не раз цягам яе вучобы, і гэтымі днямі адбываецца ізноў. Вось прыклад, як распавядае Аліна. Просто мы сидели на итальянской мове на моему уроку, а каля 6 годин пришел гэты комитет по барацьбе, и он так и докладно и называется, комитет по барацьбе. Пришел и пошел тягать их столы, креслы. Просто было страшно, мы сидели, и там весь час нечто кричали, нечто тягали, просто такий верхал подняли. А потом его гулю взяли и выгнали вот так, с уласного факультета. Ну, вось гэта самы нядаўні прыклад, літаральна гэтымі днямі. Ну, а найбольшыя ўражанні ад самага пачатку вучобы ў Аліны былі ад французскіх левых, асабліва камуністаў. Па мне, дык яны страшныя людзі. Я не ведаю, сацыялісты ў іх яшчэ больш-менш адэкватныя, яны там змагаюцца за сацыяльныя правы, гэта добра, хаця я думаю, што ў многім там палітыка, таму што Сегвелен Гояль так і не можа дараваць Сарказі перамогу. У іх таксама, як у беларускай апазіцыі, такое было разадзіночанне паміж самімі сацыялістамі. Зараз падчас гэтага хвалявання народнага яны трохі зблізіліся, як бы і побач ужо паказвалі Мартін Абры і Сегвелен Гояль, такія дзве бачныя жанчыны-сацыялісткі. А, напрыклад, калі студэнтаў браць камуністаў ці сацыялістаў, па-перша, іх адразу бачна. Ці вы перад вачыма бачыце карціну «Свабода, вядучая народ»? Ну, вось гэта знакамітая карціна. На гэтай карціне ёсць Габлош ці яшчэ якія-небудзь рэвалюцыйныя персанажы. У яго там, напрыклад, кепка ёсць. Ці шалік які-небудзь чырвоны. Вось камуністы, яны все так выглядаюць. Па дрэс-кодзе можна адразу сказаць, які чалавек камуніст, які не. Гэта просто, ну, не ведаю, смешна. Вось я нідзе такога не бачыла, каб настолькі было бачна. Абавязковыя такія атрыбуты, гэта кепка, шалік, можна акуляры пажаданы, ну і такая паходка, такая баявая, рашучая. Смешна так збоку назіраць. Аліна прыгадала, як яшчэ на першым курсе пазнаёмілася з лідарамі камуністаў у сваім універсітэце. Гэта было акурат напярэдадні аднаго са страйкаў, і зайшлі тады, як гэта прынята, пагаварыць у адзін з бараў. І аказалася, што бар даволі палітычны, таму што туды вось ведаюць, што там могуць быць дэбаты, і туды прыходзяць камуністы з аднаго боку сядаць, а з другога радыкальна правыя. У іх пачынаюцца дэбаты. Ну, я проста іх слухала, а потым пачала расказваць пра нашага шаноўнага кіраўніка краіны, і яны на мяне так паглядзелі. Сказалі, што, ну так, можа, камунізму не заўсёды добра. Яны так асцярожна крыху ставяцца, пытаюцца ўнікнуць гэтых момантаў, сказаць, што так, можа, і не ўсё трэба пераймаць. Але проста гледзячы на гэтых людзей, вельмі страшна становіцца, каб яны не прыйшлі да ўлады. Хаця, у прынцыпе, як бы сацыялістычна не быў настроены французскі народ, таму што вельмі многія змагаюцца за свае сацыяльныя правы. Усё роўна галасаваць, я думаю, што галасаваць будуць не за сацыялістаў, а за альбо лібералаў, альбо такіх даволі правых дэмакратаў. Гэта запісы гуку французскай міні-рэвалюцыі, як назвалі цяперашнія акцыі пратэсту журналісты BBC. У сярэдзіне кастрычніка ў Францыі пачаўся агульнанацыянальны страйк супраць пенсійнай рэформы. Блакіроўка дарог, навучальных устаноў, заводаў, нястача электрычнасці і паліва, праблемы з транспартам, з вывазам смецця, вулічныя беспарадкі. Паводле прафсаюзаў колькасць удзельнікаў блізкая да 3,5 мільёнаў па ўсёй краіне. Праўда, ўлады гавораць пра мільён чалавек. Парламент мае разгледзець законапраект аб падвышэнні пенсійнага ўзросту на гэтым тыдні. Аднак прафсаюзы паабяцалі працягваць пратэсты. Напэўна, каб уявіць па-сапраўднаму французскія страйкі, іх трэба бачыць. Ну, а мы маем магчымасць пабачыць іх, так бы мовіць, вачыма непасрэдных сведкаў. Беларусаў, якія вучацца і працуюць у Францыі. Да расповедаў і развагаў Аліны з Бардо далучаецца беларус з іншай часткі Францыі. Павел Хівук летась закончыў ужо сваю вучобу ў Францыі, ён вывучаў грамадзянскае будаўніцтва і цяпер працуе ў прыватнай будаўнічай фірме непадалёк ад мяжы з Бельгіяй. Я жыў 15 метраў ад мяжы бельгійскай. Нават калі ў мяне ўжо паліва поўнасцю не стане, я зноў заехаць у Бельгію купіць. Але было такое, што я заезжаў на заправку, не было паліва. І гэта было. Адзін раз заехаў на адну, не было дызеля, на другой не было бензіна. Ну, я апошні раз гэта было в неделю з раніцы. Ехаў у царкву, і трэба было заправіцца, дык паехаў у Бельгію заправляцца. Не стаў шукаць тут краёне. У выніку страйкаў у Францыі былі на тыдзень спыненыя 12 нафтаперапрацоўчых прадпрыемстваў. Дасюль бачыня з іх не працуе. Некалькі тысяч заправак засталіся без паліва па ўсёй краіне. Павел кажа, што рабочыя той фірмы, дзе ён працуе, не страйкуюць. Ім гэта фінансава невыгодна. Але калі французскія прафсаюзы арганізоўваюць страйкі, з гэтым даводзіцца лічыцца ўсім, у тым ліку і тым, хто не далучаецца да пратэстаў. Один раз было, что рабочие телефоновали, 9-й годин, кажется, мы еще 9-й доехали до Будовли, потому что за повольный рух у них профсоюзы, они закликали пробить акцию. Это называется операция «Смоуш», когда рух на аутотрассах за повольную цену, и они блокируют просто дороги. Але у нас парализовано не было. Чув, что в иших регионах больше мощные акции были, але у нас в Норде так мощно не было. Лиль так бы оставал, але когда Валенсина нормально ездилась. Вы слухаете передачу «Белорусское замежжа». Белорусы с Франции рассказывают про страйки у этой краине. Передачу ведет Татьяна Пуклад. До теперешнего страйка у Франции долучились и навучальные установы на знак солидарности. Напевно, каждый, кто учился у Франции, сутыкался со страйками. Прошу Паула пригадать недавние студентские годы. Один раз был страйк, так мы организовывали студенты. И вы удельничали? Конечно. Это был новый законопроект, размеркование бюджетных грошей. У нас есть университет, и мы при университете институт, как Галина Айде. И так просто, когда ранее держава, когда давала гроши бюджетные на университет, и на наш факультет, и шел полный процент. А новый закон, как увели керавництво университета, само вырашая, на який факультет давать больше грошей, на який меньше. Ну и врешті мы два факультета объединялись, как сделать страйк, как нас почули, что наша специальность, это не бы что, и что нам за все это потребно грошей, как бы рисовать специалистов. Что не на нашем факультете треба экономить. Але мне, что меня уразило тогда, когда был в этой страйк, что администрация собрала всех студентов, потлумачила ситуацию и кажется, это так, что похоже, что нас это не закрануло. Але есть один институт, который это закрануло. И мы со знак солидарности с ними будем страйковать. А коли в полный момент это закрануло и нас, тогда нема питания, и мы проплатим автобусы, и еще студенты поедут в Париж на манифестацию. И потом профессоры, они нам объявили, что все ты, кто пошел удельничать в страйку, у них обгрунтованная отсутность занятка. Они могут отсутствовать, и за это ничего не будет. Гэта быў страйк салідарнасці французскіх студэнтаў, бо ўласны інстытут грамадзянскага будаўніцтва, дзе вучыўся Павал, скарачэнне фінансавання не закранула. А тое, што адміністрацыя, выкладчыкі падтрымалі страйк, дазволілі адсутнічаць студэнтам, зусім не азначала, што ўсе студэнты збеглі з заняткаў. Не сказал, что навод полова удельничал со студентов. Была добрая чарка, которая пошла на занятки, потому что мы пошли стрейковать. Вот. Но французы тогда были уражены вынаходництвом, как робить транспаранты, как это робить больше, так бы мовить, просунуто. Хутко, практично, и как бы это было мобильно. Потому что, когда мы рыхтовали, я поглядел, как они рыхтуют, и я говорю, не так либо робить. Показал, как простей робить структуру, и как бы это было простей тримать, как бы легче было тримать, и как бы дождь не размочил. Потому что в обувь все-таки есть. Так прыдаўся ў французскім студэнцкім жыцці досвед удзелу ў акцыях пратэста ў Беларусі. А што варта было б узяць за прыклад беларусам у французаў? Калі беларусам кажуць, вось там французы, яны страйкуюць і гэтак далей, беларусы кажуць, а у іх можна, ім дазволена страйкаваць, іх за гэта нічога не будзе. Не, яны дамагліся таго, што іх за гэта не караюць. Таму што былі такія моманты, калі яны паралізавалі поўнасцю краіну і сказалі, хай я заўтра не паем, зато я паслязаўтра на пераможу. Яны адстаялі сваё права на тое, каб рабіць свае маніфестацыі, каб страйкаваць і гэтак далей. Вось гэтаму трэба вучыцца, трэба дасягаць, не трэба ставіць свае нейкія прыватныя, такія дробязныя інтарэсы вышэй за інтарэсы агульныя. И в этом плане, что не треба думать только то, что сегодня будет, треба думать трошки и на будущее. Я писала о своем житче, але еще повторюсь, я так переформулю. Я лечу, что переймать треба безумовно, потому что у Франции намного вышейший уровень життя. И то, чего домоглися профсоюзы, конечно, белорусу и у сне не бачилося, и у марах у самых блакитных. Але... Ну, не настолько. Просто они идут вот так до конца, хотя сами ведают, что ничего не отменится, никаких реформ. И сами разумеют, что эта реформа потребна. Ну, просто в 80-х, например, француз скажет, что каждая реформа, она завсёду выкликает такую реакцию. Ну, не можешь громадство стоять на месте, треба некие реформы все равно ладить. Я лишу, что французы настолько часто митингуют, что просто они свой урад приучили до митингов, і ён ужо нават не ідзе ім насустрач, нават ні на дыялог не пагаджаецца, ні на што, вось просто праводзім рэформу і ўсё. І вось я ездзіла з пынам аднойчы і вельмі цікавую думку выказаў мне адзін француз, што справа ў тым, што так вот адбываецца і такія доўгія хваляванні, што просто няма дыялогу, хаця ў Німеччыне ў той же самы адразу дыялог вырашылі, прыйшлі да кансэнсусу нармальна. Ну а тут два бакі ў партыя просто. Але, канешне, прафсаюзы ў іх моцныя. Я думаю, што калі б у нас нават зараз пачаў грамадскі транспарт баставаць і што-небудзь стратэгічна важнае, то нават у нас, а можа б, і прыслухаліся да чаго. Так кажа Аліна, студэнтка Універсітэта Бардо ў Францыі. Апошнюю інфармацыю пра развіццё падзеі ў Францыі можна знайсці на нашым сайце свабода.орг. Там можна знайсці перадачу «Беларуская замежжа», де слухаць яе ў зручны для вас час. Ну і таксама ўсе нашыя кантакты, а са мной можна і праз Skype скантактавацца. Вы можаце выказаць сваё меркаванне, падзяліцца сваім досведам альбо прапанаваць тэму наступных перадач. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся. Слухалі перадачу «Беларуская замежжа» з удзелам беларусаў, якія вучацца і працуюць у Францыі. Перадачу падрыхтавала і вяла Таццяна Поклак. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Віктор Баранаў з Рагачова. Адкуль у Лукашэнкі такая шалёная папулярнасць? На апошніх выбарах нібыта цэлых 75%. Таму што ў насельніцтва няма магчымасці прыгледзецца да іншых кандыдатаў. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. У эфіры «Свабода». Штодня ад 6 да 8 раніцы. Ад 6 вечара да поўначы. Кожная першая паўгадзінка – навіны, аператыўная інфармацыя, рэпартажы з месца падзеяў, расследаванні. Кожная другая палова гадзіны – палітычная аналітыка, падарожжы, культура, вашы лісты і званкі. Па-беларуску. Без цэнзуры. Гэта ваша свабода.